sign of thorn for all to see. Hold out a hand for all to feel. Such beauty of one just cannot be real. Must be a dream, 'cause I can't even feel. The wind blowing in the trees, silver hair flowing down circum body. Circular patterns in her eyes that shine. She caresses my face so gently. I suppose this will end eventually. For the wind is slowly dying. What happened? Oh, the look on her face changing. You better look in the mirror now. You're aging. Oh, what a drag. The flowers are wilting. She just looks like a hag. Äänet pois. Näin on, tai äänet päälle, mutta pois kaiuttimista, niin ei tule tuota ikävää kiertoilmiötä. Juu, tervetuloa Underground Huminaan. Joo. Näinpä näin. Kiitos samoin. Kyllä, kiitos, kiitos. Ole hyvä vaan. Mikä oli eka biisi? Sehän oli Metersiä se. Ja? Ja täytyy luntata vähän. En no niin. Voi kaikkia muistaa. Nyt on aina keskiviikko. Aivan, se on meille vaikea. This is my last affair. Se olikin hyvä avausbiisin nimi. Kyllä, vaikka tuskin tässä nyt ihan viimeisiä vie siltikään. Ei vielä. Ei niin. Toi äskeinen oli sitten Orang Utan samannimiseltä levyltään, Love Queen. Kuulosti 60-luvulta. No se on sitten taitteessa, 71. Okei. Okay. Yes, kuulin yes. väärin. No hei, melkein. Mut sitten. No 70-luvulla pysytään vielä. Hyvä. Mitä laitetaan? Sex Pistols kävi soittamassa Chelmsfordin vankilassa keikan joskus. En minä muista milloin. No mut kuitenkin. 79. Tää oli aika loppuaikoja. Mutta Sex Pistols ja livenä vankilassa. Submission on kappaleen nimi. Kas näin. You want more money, of course I don't mind. Should buy nuclear tanks for spawn. Maan alle, The Jam, Going Underground, kappaleellaan. Ja oli todella heidän alkuperäisbiisinsä. Jep, tervetuloa vaan undergroundiin. Joo. Joo, ja Steve Miller, a.k.a. Manfred Mann, teki tuosta sitten tunnetumman versio ehkä. Ainakin, no toi oli Briteissä ja punkkimeiningissä tunnettu, mutta sitten se teki sen myöhemmin. Oliko se nyt vielä ihan punkki? En mä tiedä. No ei, kyllä toi kaikki uusi on niin suhteellista. Näin on. Uutta aaltohan toi lienee oikeasti, jos ruvetaan tuommoisia pilkkuja nusailee. Mut ei. Tai vanhaa itse asiassa, koska se oli niin. Niin kuin ennen. No. No, mut punkin jälkeestä vuonna 1980. Mä en lähde spekuloimaan nyt tätä asiaa. Juu, en mäkään. Mutta siis se on julkaistu. Musiikkigenret perseeseen. Hetkinen. Musiikki, joka on hyvä, kela. Tai sitten se on huono. 40 vuotta reilu. 14. maaliskuuta julkaistu. 1980. Hmm. No niin, simmottiis. Ei ole enää jammiakaan olemassa. Voi voi. Voi voi. No mutta sen takia me kuunnellaankin Roni Martinia ja Jukka Orma -bändiä. Joo. Kappaleen nimi on Nukke. Sateen jälkeen taivas on suden silmän värinen. Metsässä tyttö syöttää mustikan kukkia nukelleen. Kun maailma on läpinäkyvä. Sateen jälkeen taivas on suden silmän värinen. Metsässä tyttö syöttää mustikan kukkia nukelleen. sen silmään. Mm. Kun maailma on läpinäkyvä, tyttö ajattelee uimaan menoa. Se kävelee veteen ja nostaa jalat pohjasta. Ja se rupeaa uimaan. Thank you. that's really rocking the big town. Heard about the other dancers, some of them weren't so hot. This is what I want you to do, a brand new thing called a robot. Robot, funky robot. Robot, funky robot. You know dances come and go, just like the push and pull. And that's why I'm so hot. I just want you to get on with it, the thing you call a robot. Robot, funky robot. Robot, funky robot. Now you got it. Witcha Petter, joo. Tää oli Rufus Thomas, Crown Prince of Dance nimiseltä levyltään, Funky Robot. Ja sitä ennen hän tuli Jimmy Page, Jeff Beck, Boncho Bonham ja tuota Screaming Lord Sats kappaleellaan Gutty Guitar levyltä Smoke. Gutty Guitar! Kuulostaa japanilta. Fire, joo. Savua ja tulta. Ei savua ilman tulta ollut tuossa kappaleessa. Okei. Okay. Mutta laitetaan sitten seuraava. Mikä? Voisi vaikka laittaakin. No eihän. Kuunnellaanpa Nine Inch Nailsia ja I'm looking forward to joining you finally. Olisi kappaleen nimi. Olkaapa hyvä. No. To find a way out. Päivä uusi asfaltti vaan pikimusta. Valuttiini luota kohti omaa luolaani. Betonit, demonit liikkeellä muuten huomaa niin. Kuolleissa kulmissa kuhisee. Portikongis rupikonna korvaa supisee. Mutta ei saa pelätä, ne aistii sen kun vampyyri elävän lihan. Terävä hammas venamassa piha, vaani kulkijaa. Hetki hetkeltä punnitaan selviytymistaidot vailla kunniaa. On nälkäinen susi väijymässä eksynyttä. Apuna sikapsykottinen eksykyttä. En ehdi räpäyttää edes yhtä kertaa huomiani. Tai joku kisko alta tuolia ja kuori takin päältä. Kääntää lakin päästä lasin sirut takaraivon todisteeksi jäävät. kivi kasvoi viidakossa, mielikin jo liki turta. Tässä ajassa ei sankareita ikin surra. Ne sodas kuolee luulee, että joku huomaa, niin vitut kuoppaa vaan ja herran huomaa siis. Nurka takana jo kuolema korisee. Kuulen kuinka valheet korvis hiljaa humisee. Mutta ei ne vedätä, mä aistin se kyllä aina, kun selätän vihan. Ei oo hampait pedon kidas, vaani tutkijaa. Hetki hetkeltä punnitaan selvitymistaidot, jos on murkina on sammumaton tuli. Valaisemas eksynyt, joka olettaa, että on parempi olla mykkä. Kun jotain omaa mieltä, turhan otsi huolissasi. Aine kyllä pärjää, ehkä oltiin huomennakin täällä. Jos et huonokortei säädä, ei ole laskettu päiviemme määrä. Jolla kädes aikataulu vieressä oli, jota vahtivalla apinalla koulus. Jono on pitkä pumaan tapirilta sauhut, isot naurut saa aikaan päihde ongelmainen dinosaurus. Putoan ovesta tunneliin ja luulis ettei tarina voi jatkua enää kummemmin. Kunnes saavun Vaasan kadulle, missä viidakossa mies nousee vaalle tavuineen. Jep, jep. No niin, se oli vitun kova ääni. Se. Tai riippuu siitä, kuinka kova kuuntelit. No joo, kyllä varmaan siitäkin. Orkesterin nimi, tai no itse asiassa puhutaan duetosta lähinnä. Kyllä. Ja Betoni viidakossa oli tämän kappaleen nimi. Kyllä. Kas näin, heidän toiselta levyltään, jonka nimeä en muista. Niin, en mäkään muista äkkiseltä. Mutta ei se mitään. Sitten siirrytään Tanskan maalle. Siellä ei ole aina ihan mätä. Ainakaan vuonna 1981 ei ollut. Mä oon ollut siellä muutaman kerran. Mutta et varmasti siistiä vuonna... silloinkin. Joo, mutta et varmaan vuonna 1981. No joo, silloin jäi vähemmälle nuo käynnit. Olin sen verran nuori vielä. Että... Veikkaisinpa näin, juu. Mutta... En vielä ymmärtänyt Tanskan päälle hirveästi. No, nääkin kaverit kyllä laulavat englanniksi ja tuota... Bändihän on se nimeltä. On ihan kiva, koska se tanskan kieli on hieman haastava, ettenkö sanoisi. Joo, siinä voi käydä vielä niin, että tulee kahvit näppiksellä, kun rupeaa kuuntelemaan sitä. Ainakin joskus aikanaan kävi, kun itsekin Tanskassa, niin rupesi kuuntelemaan jotain radioa siinä korvalappustereolla. Niin ei tullut votkajuomisesta kyllä yhtään mitään, kun ei vaan pystynyt hörppäämään. Aina kun ne rupesi puhua jotain biisin päälle, niin votkat lensi pihalle. Surullista. Näin on vodka väärinkäyttö. Sen takia mä en juonut ikinä Tanskassa vodkaa. Nonni, se siinä. Mut joo, Diamond Head, Lightning to the Nations -levyltään, mihin on lisätty muutama biisi. Tää on sinkku A puoli vuodelta 1981 ja kappaleen nimi on Waited Too Long. Mäkin on sinkkuja. Niin, mekin ollaan. A-puolelta. A-puolen sinkku. Kyllä. Entäs nyt en sano mitään, mä laitan vaan biisi. Yeah.

Lauantaien baarissa kaljoilla, mutta päähän nousi kivan apatia. Maanantai yhden niin kuin vankila. 48 tuntia! 48 tuntia! 48 tuntia! Elämää! Tääkö olis elämää? Sunnuntai ja murhan TV. Miksei nytkö täällä mitään omaa tee? Me ollaan pottu teidän perseeseen. 48 tuntia! 48 tuntia! 48 tuntia! Elämää! Tääkö olis elämää? Se oli. Niin oli. Classin biisi alun perin. Niin, mutta ratsia soitti sen melkeinpä paremmin. Joo. No en nyt mene vertaille. No ainakin oli helpompi saada sanoista selvää. Niin, tai riippuu. Tai ehkä ymmärtää ainakin. Kulttuurista. Näin on. Tietysti joku esimerkiksi englantilainen, niin et saisi ehkä tajunnut tosta mitään. Tai vaikka Grönlannista juuri saapunut. Niin tuskin. Niin. Tuskin. No mutta ei siinä. Se oli siis se. Se ja oli siinä, tuli, kyllä. Mutta siinä oli tuommoinen työteema, että ensin tuli niin CCR ja siitä valit. Joo. Ensin tuli Working Mani CCRltä ja sitten Suomi kuittaus siihen saatanan duunin teko. 48 timmaa, joo. No joo. Ei tullut nyt tällä kertaa tuota rassi Working Mania, mutta ehkä joskus, ehkä joskus. Ei tullut rassia tällä ei kertaa. Ei rassia nyt, ei saatu rassia. Mutta se on ihan kiva. Kyllä, mutta seuraavaksi saadaankin Sarkofaagusta. No mutta sekin on ihan kiva. Kyllä, En Voi of Death-levyltä. Black. En voi. En voi, en voi kuolla. Joo, Black Contract on kappaleen nimi ja semmoista meininkiä. Itse asiassa tuolla bändillä ei ole muita täyspitkiä levyjä kuin toi. Niin. Se on se suomenkielinen, on Kimmo Kuusniemi. Näin, oliko se ensemble vai orkestra? No, Kimmo Kuusniemi. Olikohan se orkesteri, en mä muista. Oliko. Joo, mut kuitenkin. Mut siinähän laulaa kyllä myös tämmöiset kuin Muskat ja Kirka laulaa pari biisiä. Ja juu, ja suomeksi vetää kyllä se Kimmo niin, Kuusniemi. Siis joo. Niin, nämä kuolemankauppias ja nämä. Tämä on sitten kuitenkin tosiaan Sarkofaagus nimellä, niin Kimmo Kuusniemi vaihtoi kielen englantiin. Ja sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Kuunnelkaa vaikka. We'll be right back. couple of weeks rest and you'll be well again. So they said, but was it just my imagination, a terrible nightmare of a dying person? But they couldn't explain what cured my illness. Today is the day, 7 years have passed. What's that noise? What's that? Thank you. evil aliens stand against me. Stay in your underwear. We need to contact the Soldier Soldier League. I walk in this here. To tempt him in a moment of weakness and lead him to darkness. I stress the legality of this document. This is a very clear case. You are meeting your contacts with people by punishing them. Burn it and alive! Good evening, Paul. But you remember all the cases and will now withdraw to leave their verdicts. Otetaanpas tuolta vähän huminaa korvaan. Ja kuminaa. Joo, siinä oli sitten. Ei kuminaa, mä en tykkää. En mäkään. Mut sitä nyt sattumousin vahingossa tuli. Joo, toi oli Mai Karma. Sodankylä levyltään kappale Romanssi. Ei ollut se Leif Wagnerin kappale, mitä versioitin tällä kertaa. Aha. Aha. No ei se ainakaan. Mä en tajunnut kuulosti yhtään mitään tosta, mutta tota niin. No se Leif Wagnerin romanssi, se on se se. Sua yli kaiken ja blä, se kauhea, mitä ei soiteta kyllä meidän ohjelmassa. Okei, okay. No kuunnellaanko Ben Leet? No kuunnellaan Ben Leet. Joo. Mikä biisi kuunnellaan? No, katso pihalle. Aha. Ain't raining. Ei, sada ei. Juu. Näinpä. Kerrokin tänä Let's vuonna keskiviikko, go. Kun on hieno ilma. Oh, no yeah. Se meidän vika. Näin on. Well, it ain't gonna rain no more. Ain't gonna rain in my heart. Ain't gonna rain no more. Ain't gonna rain in my heart. All love's gone now. New one just gonna start. She done told me you don't have to hold me all through the night, boy. I'm your choice, and you know it's right. Joo. Oho, siinä oli Norjan pojaa. Turbonekro esiintyy meille kappaleellaan Bloodbath, part 3. The Ballad of Gerda and Tore. Tore. No, joo. Hyvä Tore. Sitten seuraavaksi meille tulee lauleskelemaan laulu- ja soitinyhtye Ronnie James Dio and the Prophets. Tosin tohon aikaan se ei käyttänyt sitä James-nimeä välissä, että se oli vain Ronnie Dio and the Prophets. Ja kappaleellaan An Angel is Missing ja Dio et Dominoes. Joku livekeikka kaikettikin ollut, mutta kuulostaa paljon paremmalta kuin se Holy Diver-meininki. Rock talking to y'all, man. Let me tell you one thing, man. The nigga just got out the motherfucking pen, man. I seen this motherfucking nigga on the track, right? I'm like, what it do, pimp? My nigga ain't had no bitches. My nigga rolling around in some dusty ass shoes, though, right? But niggas so called, they doing this and they doing that, man. Niggas need to stop lying, homie. Keep it real to the game, man. Keep it pimpin', man. Yeah, y'all be talking about your past, though. Nigga, get cash flow. I ain't seen no candy paint. I ain't seen no honey spokes. Nigga, you the opposite of why we get dough. You ain't seen no parts of my gang or these cutthroats. Bitch, you never been to jail, worn in a riot, lokes. Rapping phone books to your body and you gotta poke. Money in a duffel bag, yeah, we got a lot of dope. And it come in all colors, like a kaleidoscope. And you could taste the coke, here's the antidote. Hurry to your hood, playboy, they got bass to smoke. Cause I rock it slow, we get it poppin', folks. They coming out my trap with honey buns like stock and go. We turned up, all four of my car doors open. We turned up, Kush a perp when I'm smoking. We turned up, a fifth get popped every hour. We turned up, we got bitches off eating the powder. We turned up, all four of my car doors open. We turned up, Kush a perp when I'm smoking. We turned up, a fifth get popped every hour. We turned up, we got bitches off eating in the powder. I like the ones that like me, going off the white tee. Pro club, super sniff, yup, we the truth with this. Dummy, dummy, young bitch, she be getting them guns in. Every club be slumming, it's popping out for the running. Seasonal banger, your life is in danger. Blockwise the label, brought lurks to the table. Fiends on a decoy, but when we do chickens, open the door, door, your ass is a victim. Hoes be gossiping, so I feed them baloney. Throw his ass off the bridge, if he snitch on the homie. If they ask, I was OT with my homies. I got guap, guap, Noriega could never front me. Turned up, all four of my car doors open. We turned up, Kush a burp when I'm smoking. We turned up, a fifth get pop every hour. We turned up, we got bitches off E in the powder. We turned up, all four of my car doors open. We turned up, Kush a burp when I'm smoking. We turned up, a fifth get pop every hour. We turned up, we got bitches off E in the powder. We turned up. Yeah, nigga, this Gonzo. A wise man said, Gonz, keep it turned up. You sharp, you at the top of your game. You knocking motherfuckers out. I was on Crenshaw and I heard that, man. My man Romeo said, Young Rizzy, Gonzo, my nigga, Raising General, Outlaw, keep it turned the fuck up, man. Blockwise or nothing, Dragon Gang of Brat, Brat. Oho, mitä täällä tapahtuu? Ihmeellisyyttä ilmeisemminkin. Joo. No se oli kiltisti sanottu. Joo, ei se pahemmin viitti sanoa. Joo, se oli Gonzo. Ja fiittaamassa oli Major. Biisi oli Turned Up. No niin. Olkaapa hyvä. Olkaapa näin. Joo. Ja ei ole pakko, jos ei halua. Näin on, voitte olla pahojakin. Mutta joo, älkää olko ilkeitä. No vaikkapa niin. No mutta anyway, ei me mitään elämäohjeita anneta. Me naiset tekee sen meidän puolesta. Mitkä vitun naiset? Se helvetin lehti. Aa. Joo. No mutta eipä siitä. En mä osaa lukea. No ei me siinä naisia. Oikealla tavalla. No aina tulee vaan otsikoita tuolla, että viisi sitä ja viisi tätä tapaa ja plää ja plää ja hevo helvettiä. Jätkä on lukenut selvästi aika paljon. Mä luen vaan otsikot. Onko siellä joku kolmas sivu tyttö? En mä tiedä. En mä sitä ole ikinä avannut. Siis amppareista mä aina luen, kato. Yeah, right. Yeah, right. Right. Hei, nyt ehkä voisi musiikin. Joo, ei mitään lehtikastosta. Ai niin, joo, hei. No just sitä mä olin sanomassa. Ensi viikolla. Perkele. Tässä niin. Nyt luodaan haaste, koska haastateltavia. Että ensi viikolla pitäisi tulla Ripittori OD-haastatteluun tänne näin. Juu. Ja. Ja. No niin. No soitetaan nyt yksi biisi tosta noin. Aivan. Ripittori OD ja biisi on Miten tässä taas kävi näin fiittamassa vinttikoira. Joo. Tämä oli se, mitä sä sanoit, että kuulosti vähän tältä atomirotalta. No kerrota loppua, joo. Kyllä. Aika vahvasti. No siinä vaiheessa, joo. Välivaiheesta loppuaika, mutta kuunnelkaa itteni. Tämä on se hyvä biisi sille. On, on. Kyllä, kyllä. Duunis mulle soitettiin, kenkää sieltä annettiin. Hetkessä haave talven lomamatkoista haurattiin. Se, että puhelimme seinään, kelan, että brittälle todellakaan elää. Huhhuh, että päätä särkee, ei näis narrois oo mitään järkeä. Muistaa mitään eilisestä tai oikeistaan koko viime kesästä. Pitäis varmaan pikkuhiljaa tätä touhua rajoittaa. Mut pakko alkaa korjaa tätä henkistä helvettiä. Lähden handelista helpotusta nyt ja heti. tuskin jaksaa. Jos huutan, niin skutsi vastaa. Vaati itse kuri yksillä käydä, eikä tää taas siltä näytä. Ihan täyttää bullshittia, suu ja silmät täynnä. Ja siin se taas nähtiin, kun törmää rivitori jätkii. Niin muisti pätkii, mut pankitili kertoo, että oli nätti. Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Mun piti olla selvin päin. Must silti se on seistodei Suomen kuusiks HHKDs. Skandinaavian nopein autovaras. Okei, luuri soittaa, Säkkijärven polkkaa, törkyturpa tohtori, sekavia solkkaa, tonkkunen kolkka, onneksi laineella on kiljua, vaikea joukaan punkkari, vaan rehellinen runkkari, siis roihikaan. Nyt napataan skottia, poljetaan, niin saa happea potti, ennen kuin se taas kerran täytetään, ja johonkin vitun järkevään käytetään. Niinpä niin, tohtorilla lepää Olga ja Filu, Tallinnan auki on Pertsa ja Kilu. Silukin jo raavittu, voihan vittu, ja sakat kohta kiljuköntö pohjalta kaavittu. Ankara olo, omistaan valve unissa, juutalaiset rahdataan Auschwitzin junissa, ja oranssitakki urpot tarjonta töllön. Mielessäni kuristan maikkarin pöllön, mut kun Karpolla on asiaa, jengi alkaa heräillä, ja äänekkäästi toisiltaan päihteitään peräillä. Huitaan keräillä, niinpä putki jatkuu, tohtorilta jemmasta löytyy pari satkuu. Ruisku mestarin sama vitu rataa, imetään napaan sama vitu rapaa, ja otetaan skabaa, kello eniten habaa, kohta joku saa pataan tai keklusta lappaan. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, mutta tällä kertaa kaikki pitää piilossa raikkansa. Sitten tulee pilkku ja sitten uusi kulma, johon ainoa ratkaisu on jemmakiskan kulma. Yeah. kotosasin. Rekkutti kasin, lakkealle niistetään, jos kitä tulee kiistetään. Nimeni roottorilainen, pillulikki on vankkamainen. Kyllä roottori ajan sisäsäällä, kun säällä nuole pillut ja pyllyltä röyttää sen päälle. Sormet haisee pisutaan kapatta kala, mun mielestä tuussa mitätön venttiilipala. On ollut tarpeeksi olla duunissa raksalla, niin tauluissa aivot on päälomalla. Niin kuin nyt, keukat nortin yskii nyt, ole jemma kiske juuri ryskii nyt. Kuohuva kura, 24 pulloa. Ei muista ne röökit sinne putkikassiin sulloo. Korper mies ja niskantaa. Se on nopeettapa juosta liivokkaan. Adrenaliini nyt korjaa skantaa. Ylösmäkeen, missä Harrison Budia. On meillä vale asuna Sirpan hamet. Aurinkohatut ja käsilaukut framet. Pohjilla promilleja jo kaks. Tarkoitus saada ne. Laks, keikkarutinilla hoituu. Turvassa hymyilee äidin pikku simasuut. Ylikäynyttä Imatraa. Ylpeen huikin kumotaan. On seuraaksani Suomen notkeen rotta. Keikan toteutus on täyttä totta. Rotaree heitä mitä vitu hetulaa. Vaan lähettää Tsemille terveisiä Seutulaa. Kuuluko, saatana? Niin, mä sanoin sulle tuota ne kaiuttimet pois päältä. Mut en ottanut. Et ottanut. En. Ja sen kuulivat kaikki. Niinpä. Näinpä näin. Tai ne kaikki yksi kuulija ehkä. Vai oliko niitä peräti kaksi? No mutta, se oli siis Notkea Rotta ja Jemma Kiskan Kilikali fiittaamassa Rohtori Laine. Levyltä panokset piipuun pöhinät pönttöön. No. Sinne meni pöhinä. Sinne semmoista pöhinää, mutta kun kerran oli Notkesta Rotasta puhe, niin pitihän nyt yksi kappale laittaa. Sitä se on. Joskin toi oli kyllä vaan ihan varhaisnotkea Rottaa. Niin... No se kyllä. Piti vähän kontrastia lätkästä tuohon. Joo. Joo. No hei, kuunnellaan Rolling Stonesia yksi kappale. No, nyt tulee vähän hittibiisi, mutta niin se on mun mielestä niin hyvä, että tota, niin mä haluan kuulla Jumping Jack Flashin kertaalle. Juu, Alex Harveykin teki sitä erittäin mainion version, mutta sitä ei nyt ole. Ehkä joskus toista. Mutta kuunnellaan ei, alkuperäinen. Jei joo. Joo. Jei jei jei. Lähtee näin. We'll be right back. I make music to make you sick of fake music. Hate music like devil worship and Satan music. So say your prayers, your Hail Marys and Jesuses. Take two sticks, tape them together and make a crucifix. Try to stop it, but you can't do it. A whole generation of kids blowing out their fucking brains to this Kurt Cobain music. Students converted to cane users as soon as they heard it. Went out and murdered and maimed to it. What's your name? Judas. Got my 916 sharpshooters, now let's do this. I got niggas that shoots the static. You don't understand how I'm all up in you niggas' TVs like Carol Ann. I'm a poltergeist. Lyrically, I'm supposed to strike. Try to snatch this mic, you get cracked with most of night. Swift and get your own woman. I want his wife. I'm the type that go to gambling parties with trick dice. I rob casinos, slugs eat those. You think it was the devil feeding you jalapenos. Now you out of the scene, ho. Shot at your clean clothes. I'm 4-4, prone to make you niggas. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night. Cause I came back to rule this time. It's devil's night. Cause I came back to take what's mine. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night. Cause I came back to rule this time. It's devil's night. Cause I came back to take what's mine. It's like I'm on a John trying to shit and get no response. Constipated bitch, tell his pigs to back off. Mind of a rapist, the nine never changes. Beat up strangers without a reason, I'm an anus. Walk the street in a beaded jacket with a glove to match it. Drop the hatchet, I put my head on opposite and step backwards. Walking zombie, that's honorary. Pulling on robberies on politicians without a sense of camaraderie. I can concoct the non-slot, plus I run with the best. Hop on the motorcycles, busting willies over your chest. Bystanders standing by, thinking no what a mess. Blast through every hickey that them bitches put on your neck. What the fuck do you expect when the slugs get dealt? And make you feel every ounce of pain that bugs have felt. A deranged team, smoking cans and grains. This carbine will make your fucking head shake like tambourines. I pledge allegiance to the streets of the D. And if you think you out cold, catch a piece of this heat. And when it blasts, it'll take off every piece of your. From her barrettes to her cheeks to her cute little feet. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night, cause I came back to rule this time. It's devil's night, cause I came back to take what's mine. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night, cause I came back to rule this time. It's devil's night, cause I came back to take what's mine. It's devil's night. I'm taking drugs. I'm trying, my little boy's dying. He losing too much iron. And if I die, it won't be because I got shot. It'd be because I tied my arm in a sock and smoke rock. Taking drugs is cool, that's why I buy them. Shoot them in my ass, let your little brother try them. 10 years what I'm facing. Police breaking in my house. Little Bow Wow in the basement. A rapist that'll bust in your mouth. I'll probably be in jail for this fucking album comes out. I'm 18 years old, still shitting in the bed. Beaten till I'm red. Fed nothing but water and bread. And me and kid, fucking dirty gin. So what if it burns, bitch, when I stick it in? No medication, I'm out of Percocet. I lost my weed, plus my fucking diapers wet. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night. Cause I came back to rule this time. It's devil's night. Cause I came back to take what's mine. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night. It's devil's night. Cause I came back to rule this time. It's devil's night. Cause I came back to take what's mine. It's devil's night. Hey, Steve. Olkaa hyvä. Saan. Meni nyt taas äänitys ihan ruvelle. Joo, mutta. Joo. Semmonen. Se oli D12 ja Devil's Night. Joo. Joo. Semmonen peräreekäsy. Sitten nauretaan seuraavaksi. No, tai jotain. Vesse Lumpio. Biisillään Se on niin turhaa. Levyltä Seppo on viileä. Jep, ja juurikin levyn nimen tähden. Näin kyllä. On. Kyllä vain. Mut laitetaan vielä liuku tosta, että se tulee läpi. Ja Seppo se on, kyllä ihan on hyvä. Viileä levyltä, tai siis EP-hän tuon. No mutta Se on niin turhaa. 3 biisiä siinä on ja se oli vinyyli 7-tuumainen. 4. No okei. Okay. 7-tuumainen se oli silti. No, mutta jos siinä on 4 biisiä, niin ja jos jollain on se, niin mulle voi antaa sen kyllä. Joo, lahjoittaa. Lahjokaa huli. Vessä Lumpion levyllä. Millä tahansa. No joo, mut kuunnellaan. Mm-hmm. menemässä aina nase menee, ei se mitään merkkaa. Nykiä ja vitolle me astutaan baariin. Tehdään kaavio tilanteesta, ihmetellään miksi me täällä taas ollaan. Ajakuluks vois ihan ilman vaivaa, kaunia somahaudan kaivaa. Suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa. Sanot sä et tiedä mitä itellä tehdään, se on niin turhaa. Vaikka saavuttaisikin jotain, ei se syti oikein. Ja on tiistai ja torstai ja pääsiäinen, ei kukaan tunne teille tai sympatiaa. Ja ensin vilkutetaan ja katsellaan ku aika kuluu pois. Suojele ja pinote luontavaa. No sepä loppu tollain hätäseen. Niin, no oli se aika hätäinen biisi muutenkin. No niinpä oli kyllä. Se oli Matt Ball ja no lunttaas nyt. Temptation or Restrain oli tämän kappaleen nimi. Miltäs nyt tuntuu? No kyllä se nyt tuntuu. Se tuntuu seuraavaksi kolmas nainen. Tulee tuolta, kun kerran oli naisista puhetta tuossa aiemminkin. Kannattaa niissä puhua radiolla. Kaikki kuulee no, oikeasti. Ne no okei, en mä puhu, kun mä laitan vaan biisin yhtyeltä nimeltä laulu. Ja soitin yhtye kolmas nainen. Ja tuota sähkökitara, hyvää tahtoa ja kavereita. Oli se biisi muuten, millä ne sitten alunperin tuli pinnallekin. Tota ei ole kuultu aikoihin, niin pakkohan se nyt on laittaa. Joten olkaapa okay. Hyvät. Kun voittajat jakaa saalistaan, minä näppejäni nuolen vaan. Siihen jengiin kuuluen olen se karotuinen, mutta ei ei. Hyvää tahtoa ja kavereita. When they all got going, it was like so many metronomes, just rocking. You can't put your hands on your mission in life. Twisting the knife deeper inside my spine with the grim reaper. Hope you can keep up. I be in the deep cut so severe. You know we're near. The golden years are frozen over there. I'm holding dear memories, but I can't doze off in a sleep. Your boy Dell, I'm selling health, and I ain't saying shit I wouldn't tell myself. And motherfuckers got the nerve to try to put me on timeout and find out they pussy. Don't push me, counterattack is a foot sweep. I don't believe it should be, but work hard and I believe that it could be. Only then can you rope the goodies. Oakland's my hood, G, fuel injected. Open the hood, please, do an inspection. Soon you'll discover I'm not the usual suspect. Yo, I got a habit to win. When I'm grabbing a pen, I'm at it again. I'm gonna make it happen for you after I'm through. Just clap if you're true to you, no faking. Yeah, chicks call me Dr. Sweets, cause I offer the chocolate treats to proper freaks. Yeah, I'm back in the mood for acting a fool, but rapping's a tool that I actually use. Similar to mathematics, add it up and you'll see. These are tough ones to beat, you ain't fucking with me. Money is earned, it ain't up in a tree. And if it was, then it wouldn't mean nothing to me. D-E-L, when I'm constructing the beat, it's more than just looping. I'm a student of music in the true sense. And jazz is my background, black and proud, no. I never lack style, act now and receive a bonus. Curtain number three that'll leave you homeless, cause D will abolish your evil homage. I speak my mind with the regal rhyme vest, a cursed wordsmith, my peoples prefer it. Mind stay malevolent, you see its surface. When foes try to impose, they willy bobo. A hoe's trying to throw they silly mojo. I got a habit to win, when I'm grabbing a pen, I'm at it again. I'm gonna make it happen for you after I'm through, just clap if you're true to you, no faking. I got a habit to win, when I'm grabbing a pen, I'm at it again. And I'm gonna make it happen for you after I'm through, just clap if you're true to you, no faking. Los Lobos, I rarely showboat. Deal, do it fair and square, that's how my flow go. Rhyme athlete, that's how I catch the beat. With a mind that's fat free, adapting, cause it's on again, constant change. I ain't too fond of games. Tell me, have you lost your brains? That nonsense don't even belong in the game. You fly, get drawn in the flame. You already know, I'm ready for the heavy load, and I bet he hold many more. It's true, it's in every few bars I spit. Deadly to ducks, that's arsenic. I take the tradition and update the system. You don't wanna listen, well fuck your fake opinion. It's nothing I can't solve, it seems. And few niggas is as raw as me. Fam, I'm preparing for a new reality with stupid salaries and boosted vitality. But never forget the youth out of tragedy. Don't get used to the casualty. Do that and we gonna win. When I'm grabbing a pen, feel the magic again. We gonna make it happen for you after I'm through. Just clap if you're true to you, no faking. Yo, we gonna win. When I'm grabbing a pen, feel the magic again. We gonna make it happen for you after I'm through. Just clap if you're true to you, no faking. Man, we gonna win. When I'm grabbing the pen, feel the magic again. We gonna make it happen for you after I'm through. Just clap if you're true to you, no faking. Yo, we gonna win. When I'm grabbing the pen, feel the magic again. We gonna make it happen for you after I'm through. Just clap if you're true to you, no faking. So that means you and you gotta get the fuck out of here. That's right. Only the real ones. The fake ones, you gotta go. You gotta go, you're getting carted out, motherfucker. What? Yo, get this shit. DL, man, hieroglyphics, be back in town. We kicking the shit all across the town. Yo, it's Hyro, we back in town. We be kicking the shit all across the town. Yippee, yeah. Se oli Delta Funky Homo Sapien kappaleellaan I'm Gonna Do It. Mikä se oli taustalla? Mä ihmettelen kanssa samaa. Ihmetelläänkö vähän aikaa vai tehdäänkö asialle jotain? Joo, tehdään. Mitä me tehtäis? Pistä vaikka paussi siitä soittimesta. No. Onko se mitä? Ei auta. Ei, saunominen auta. Perkele läpi. No, Kutsu ei auta. No mutta, sitten, jos ei muuta ole tehtävissä, niin sitten laitetaan Jeff Beckiä soimaan. No anna palaa, Frank. Juu, levyltä Blow by Blow, Scatterbrain on biisin nimi. Oo, muuten toi ylös, niin sitten kuuluukin. Mistä helvetistä toi mökä tulee? Ei mitään hajua. We'll be right back. Kas näin. No niin. Siinä Ennio Morricone. Kappaleella Paranoia Primaa. Todella kuulosti aika paranoidiselta. Elokuvamusiikkia. Kyllä, hyvinkin. Elokuvasta Death Proof. Ai kato, nyt sä muistit. Joo, koska no mä luin sen tosta levystä. Aa, no niin tietysti. Se helpotti muistia, niin saman tien muistini palasi. Joo, mutta hei. Nyt no me muistetaan. No hei, hei, muuten itse asiassa joudutaan sanoa myös, koska ohjelma-aika loppuu. No ei siinä, ensi viikolla sitten. Ja toivottavasti nämä vieraat ottivat haasteen vastaan ja tulisi Ripitori UD. Mutta joo, se jää kuultavaksi ensi viikkoon. Me sanon, kyllä ne että ainakin lupaili jotain tuossa, että no olisi tulossa. Mutta syyssymmällä on enemmän aikaa. Jep, mutta joo. kuuluu, jos kuuluu. Ensi viikolla kuitenkin taas höpistää. No, mutta mehän tulemme tänne pelastamaan päivänne. Kyllä, tai pilaamaan. Saatana mutsin nussia. Se oli meidän bueno. Se oli viimeinen kuuntelija siinä. Joo, sekin lähti parkue himaansa. Että no onneksi se on Supo meitä kuitenkin, joka kuuntelee. Niin, Supon bossi siellä itkee. Silmät päästään. Etkä sä mulle sano noin? Voitte sitten olla noin julmii. No voidaan. Ei oikeesti, mä oon niin jalkani takia liikuntarajoitteen ja nämä luurit repii mut korvat päästä vielä kaupan päälle. No niin, hyvä. Laitapa musiikkia, panotaan ripustimeen täältä. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, no ei muuta kuin sanotaan heipat Jimi Hendrixin tahdissa. No se on hyvä tahti. Juu, se. Kyllä. Ja levyltä Axis Bold as Love, 5. kappale, joka kantaa nimeä Ain't No Telling. Minä en muista mitään. En minäkään kerro. See you.